जाएंगे हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे दिखा देंगे तुम साथ हो जब अपने